तो अब हम लोग इस बात पे बात कर लेते हैं कि उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं हुई। क्या उद्देश्य था? जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक स्थापना हो जाए। मानव सहज आचरण क्या है? एक मानव और पूरी मानव जाति का आचरण क्या होना है? उसकी परंपरा कैसे बनेगी? और सर्वतोमुखी समाधान सहित, समृद्धि सहित अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। तो मानव जाति असुरक्षित भयग्रस्त, तो हम चाहते हैं भयमुक्त रहे, प्रदूषण नहीं रहे, ऋतु संतुलित रहे, धरती तापग्रस्त न रहे, धरती में जो है वन खनिज यथावत बने रहे। कल ही पढ़े थे ना भैया, ऐसे ही है। ये जो इन्होंने बात की ना, कली का दिन जैसा लगता है, हमारे सामने तो 25 साल कैसे गुजर गया पता ही नहीं चलता हमको। ये जो वर्तमान काल में जो जीने की बात है ना, हमें यहाँ साल पता ही नहीं लगता है। हमारे सामने ये बारिश आती है, ऐसा लगता है सब सर से आती सर चली जाती। एवरीथिंग इज गोइंग। इसी को एक प्रकार से देखेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कुछ अलग ही चीज हो रही। और हम जितना ऑब्जर्वेशन फैकल्टी को बढ़ा रहे हैं, हमारे अंदर एक ऑब्जर्वेशन फैकल्टी है, एक डूअर फैकल्टी है। अभी क्या है कि अच्छा, यहां पे भी इन्वर्टर काम कर रहे हैं। तो जितना भी हमारे अंदर ऑब्जर्वेशन फैकल्टी है, खाली अभी अध्ययन क्या कर रहा है उसको बढ़ा दे रहा है। आपके अंदर ऑब्जर्वेशन की ताकत को बढ़ा रहे हैं। गाइडलाइन के बिना ऑब्जर्वेशन होता नहीं, तो खाली एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके पास ऑब्जर्वेशन का ताकत है ही, तो आपके अंदर जो डूअर फैकल्टी है, अगर बहुत मोटी मोटी बात करें तो आपके अंदर कुछ करने वाली चीजें हैं, कुछ ऑब्जर्व करने की चीजें हैं। तो करने वाली चीजें क्या है? 2.5 क्रियाएं। तो ऑब्जर्वेशन की क्रिया को बढ़ाना मतलब 5.5 क्रिया के लिए काम कर रहे हैं अपन, पात्रता बढ़ेगी। क्या भाई कोई मिटा रहा है कि नहीं मिटा रहा है? आ रहा है। अच्छा, आपको याद कर रहा था बेचारा। साफ सफाई करना पड़ी प्रांजल भाई, क्या करना पड़ा? कर दिया आज आपने, कर दिया। धन्यवाद दीदी, काम बढ़िया है। ये तो हमारे हाथ पैर इतने सारे हो गए, अब सबकी मुंडी एक हो जाए, हाथ पैर इतने हो जाए, कितना अच्छा हो जाए। अभी प्रॉब्लम क्या है? हाथ पैर का में मुंडियां ज्यादा हो गई। रावण का जैसे उल्टा चाहिए अपने को, रावण उल्टा था, हाथ पैर उतने ही और मुंडियां ज्यादा है ना। तो अब हाथ पैर अनेक और मुंडियां एक। अपने को भी नया सूत्र गढ़ना है ना, बाबा जी तो जितने गड़ गए गड़ गए। हाँ, करने के लिए नहीं, ये भैया बोले थे, सागर भैया, ये दोनों सहमत थे। अच्छा, उनको बताना रहेगा इतना सारा काम करने को, एक गांव खड़ा करना है, उसका एडवर्टाइजमेंट करना है, कई गांव खड़े करने हैं, बहुत काम है करने के लिए। बताइए। तो ये जो समय चल रहा है हम लोगों के, जो 3 सत्र हैं, एक अभी का और कल 2, तो ये बहुत प्रीशियस है, आप लोग इसको बहुत अच्छा से उपयोग कर सकते हैं। अभी आपके ऊपर कोई लोड नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, यू कैन जस्ट, आपने लिए जो भी व्यावहारिक दिक्कतें हैं उसको लाइए सामने। बल्कि और मैं तो 24 घंटे के लिए उपलब्ध हूँ, आप सोइए मत, लेकिन निपटा के जाइए इनको। हाँ जी बोलिए। माइक भाई, एक माइक दे दीजिए इनको। मूल्यांकन 9 बजे के पहले कर लेंगे ना? कितने लोगों का बचा है अभी? ज्यादातर लोगों का हो गया है, यहाँ के लोगों का बचा है। जितने चेहरे मेरे को दिख रहे हैं, एक दीदी और आपका, आपका हो गया, आपका बच्चा खाली, और एक वो भाई थे, कहाँ गए वो? वो हरियाणा वाले, वो और मम्मी जी पापा जी बचे हैं। आज कर लेंगे इसको, 8:45 तक ही चलाते हैं, नहीं 9 बजे तक चलाते हैं, 9:30 तक वो कर लेंगे। जी लाइए, जी लाइए। हाँ जी वैसे सामान्यतः यही जगह में हमारी गोष्ठी होती है 7:30 से। हाँ इसको बंद कर दीजिए, बहुत अनावश्यक हल्ला है। बस ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। यहाँ पर हम लोग 7:30 से 8:30 रोज गोष्ठी करते हैं, और हमारे यहाँ पर ये गोष्ठी जो है ये एक मुंडी करने का प्रोग्राम है ना, धीरे धीरे होता है लेकिन इसमें होता रहता है, धीरे धीरे होता है। दिन भर लोग काम करते हैं, कोई नहीं करते हैं, जैसा भी रहता है, शाम को यहाँ आते हैं, थोड़ी खुशहाली होती है, थोड़ा मेन मुलाकात होती है, थोड़े प्रश्न उत्तर होते हैं, किसी को कोई दिक्कत होती है तो ये डब्बे में प्रश्न बना के डाल देते हैं। कई सारे लोग प्रश्न पूछने में घबराते हैं, तो उनके लिए एक नया ऑप्शन चालू कर दिया कि लिख के यहाँ डाल देने का, तो ऐसे प्रश्न यहाँ पड़े रहते हैं, इनके उत्तर देना है। प्रश्न है? हाँ, तो सब तरह के टोटके चलते रहते हैं। हाँ जी भाई बैठ जाएंगे, जरा साइलेंटली बैठेंगे। चरण भाई सबको बिठा दीजिए फटाफट, दो दो फीट की दूरी पे सब बैठेंगे। आपको आप बहुत दूर से भागते हो, बैठो जरा चुपचाप आप भी। हाँ ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, अब आप अगर दौड़ोगे तो गेट के बाहर, वहां समझ गए, या तो चुपचाप बैठने का, नहीं तो यहां से रास्ता देखो, इधर दिख रहा रास्ता, इससे निकलने का बाहर जाके मस्ती करने का। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एक मिनट, नहीं नहीं जो भी लाइए छोड़िए मत इसको, रहने भैया। हाँ मुद्दे तो बहुत सारे है जी, सब तो याद नहीं रहता है, तो रिपीट करना पड़ेगा, उसको रिवीजन करना पड़ेगा। लेकिन अभी अपने को यह चलना चाहिए कि हमको अब क्या दिक्कत दिख रही है, अब जो कुछ गया दिमाग में, गया नहीं गया नहीं गया, अब प्रॉब्लम क्या है? जैसे दर्शन के बारे में रोज क्या सोचना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ मास्टर इक्वेशन है क्या? बैठो बैठो बैठो। हाँ जी कुछ मास्टर इक्वेशन है क्या? वही मास्टर इक्वेशन यही है कि हमारे जीने का प्रयोजन क्या है, और उस प्रयोजन के अर्थ में हम जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। तो एवरी मोमेंट देर इज ए मास्टर इक्वेशन, जिसमें कि है ना हम ये सोच पाए कि हम चाहिए आपको रोने की क्या बात है यार, बिना रोए बोलो ना, मनन करने के लिए एवरीडे ऐसा। तो मनन करने के लिए प्रयोजन पूर्वक हम जी पाए कि नहीं जी पाए आज दिन भर में, तो मानव के होने का मतलब क्या है, वैसा हम जी पाए नहीं जी पाए। समस्या तो तमाम है और रहेंगी है ना, उसका तो भी हल करेंगे, ये नहीं कि इग्नोर कर रहे हैं उसको, और वो प्रयोजन पूर्वक नहीं जीने के कारण समस्याएं बढ़ी हुई है ना। जैसे जैसे हम सब मिलकर प्रयोजन पूर्वक जीने लगेंगे तो समस्या घटती चली जाएंगी। तो हर दिन का मनन तो यही कि आज कितना बेहतर हम जिए, कितनी बातें हमको समझ में आई, कल और कितना बेहतर हम जिए, उसके लिए कल और क्या समझना है। तो रोज का सूत्र तो इतना ही, और समझना है और जीना है। ए भाई शुभमन समझाओ यार, क्या करने का है? और समझना और जीना है, क्योंकि सुनने में लगा कि एक महीने का अध्ययन से तो पूरा हो गया, समझने का स्वरूप तो अभी चालू हो रहा है। एक्चुअली क्या है, अगर आप देखेंगे तो मास्टर इक्वेशन अगर पूछते हैं, अभी तक क्या है हम है ना, जीना क्या है तो समझ में नहीं आया है ना। तो कोई जीने को मानते रहे सुविधा, इसके लिए शिक्षा है ना, उसके लिए पैसा, उसके लिए नौकरी व्यापार। तो अब तक हम है ना इसी के अराउंड समझने को लगाए हैं, तो समझना हुआ नहीं है। तो मास्टर इक्वेशन क्या है, अभी हमको समझने के लिए जीना है, अब जीने का स्वरूप बदलना है पूरा का पूरा। अब खाना भी खाना है तो समझने के लिए, शरीर पे क्या प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा है ना, दुर्घटना घटी है शुभ घटना घटी है, सब समझने के लिए। अब टोटल काम समझने का है, और अब क्या हो गया, वस्तु आपने हाथ में आ गई तो ठीक से आप समझ सकते हो। वस्तु हाथ में आ गई मतलब आपके पास एक प्रस्ताव आ गया है, उस प्रस्ताव के साथ ऑब्जर्वेशन, बस ये करते रहोगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। प्रस्ताव ही भूल गए थोड़े दिन में, रिवीजन करिए उसका, सुनिए जो भी मुद्दा आता है उस मुद्दे पे क्या कहा गया, नागराज जी ने क्या कहा, मैंने क्या कहा, उसको समझने का प्रयास करिए, है ना। उनकी भाषा कठिन लगे, हमारी भाषा सरल है। और भी कई मित्र हैं विद्वान लोग, उनका भी मिलेगा आपको, वो भी सुनिए ठीक। और उसके आधार पर ऑब्जर्वेशन, तो अब पूरा का पूरा जो जिंदगी है अब वो समझने के लिए लगाना है, क्योंकि मानव का लक्ष्य क्या है, समाधान। समाधान कैसे आएगा भाई, समझने से आने वाला है। तो अपनी जीवन शैली को समझने के लिए लगाना, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। एक पूरी लाइफ स्टाइल को इस प्रकार से बनाना, जैसे यहां पर हम चाहे तो और कई तरह के काम खड़े कर सकते हैं, है ना। अभी गाय की संख्या बढ़ा दो, अभी फैक्ट्री डाल दो यहां, तो फिर हमारे लिए जो समझने समझाने कार्यक्रम है उसको ऊपर रखना है, बाकी उसके नीचे उसको रखना है। टॉप प्रायोरिटी में समझना समझाना, वो हाँ वो तो 24 घंटे रहता है अपने पास। समझने समझाने का समय 24 घंटे, काम करने का समय 4-6 घंटे 6 घंटे 8 घंटे जो भी हो जाए। समझने समझाने का समय कितना, 2400 घंटे। सोते सोते भी समझते रहते हैं हम तो, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ जी, भैया मेरे जो 5 अलग अलग चार्ट हैं उनका ना वो मैच कैसे होंगे ये पूछना है मुझे। एक तो मैं 5 बता देती हूँ। एक जो सबसे पहले आपने बताया था कि वो एक शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय वाला, भाषा आचरण फिर शिक्षा फिर ये सब। हाँ हाँ जी, शिक्षा वाला मुद्दा है जी। ठीक है, शिक्षा से जो हो रहा है ठीक है। नेक्स्ट, और दूसरा है तार्किकता, व्यवहारिकता, तात्विकता को फिर आपने जो बताया था, सहमति, स्वीकृति, अनुभव। ओके ओके, बहुत बढ़िया। और तीसरा है अनुभव, विचार, व्यवहार, कार्य, जो अनुभव मूलक विधि से फिर हमारे में जो विचार आया और फिर वहां से जो फिर विचाराभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास किए और फिर वो इधर प्रमाणित होना, उधर अनुभव होना, ये वाला चार्ट हो गया। और फंडामेंटल चार्ट है, ठीक बात। हाँ, और फिर एक और है जो आपने बताया था, अनुसरण, अनुकरण, अनुशासन, स्वानुशासन। बहुत अच्छा। और एक लास्ट है जो आपने सबसे लास्ट में बताया था, जो पेज नंबर 37 वाला, अध्ययन, प्रयोग, अभ्यास और अनुभव। आपने तो पूरा जीएसटी निकाल लिया, ऑपरेशन कर दिया आपने। यही करती हूँ भैया बचे समय पे। लेकिन अब मेरे को खतरा ये है कि आप खाली कागज में ऑपरेशन मत करते रह जाना, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे ऑपरेशन करने वालों को। इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ भैया। ये कागज में करके बंद कर दिया, बढ़िया हो गया, समझ में आ गया, रख दिया। सही बोल रहा हूँ ना। हाँ, मेरे को तुरंत खतरा आ जाता है। अभी मेरे को भी कुछ कुछ अनुभव तो हो ही गया ना। ठीक बात, ये अच्छा तरीका है, लेकिन ध्यान रहे कि हम थोड़ा व्यवहारिक भी रहें। और यहां पे कहा था प्रयोग, अभ्यास और अनुभव। अब ये ऐसे जा रहा है ना, ये बहुत बढ़िया, ये पूरा एक ये, हाँ, वो भी था, अनुसरण, अनुकरण और अनुसरण अनुकरण। बहुत अच्छा, हमने ये 4 भाग में बात करी, अनुसरण, अनुकरण, अनुशासन, किसी ने पूछा ही नहीं अनुशासन क्या होता है, और स्वानुशासन। हाँ, ये भी डाउट आया था, अनुशासन क्या होता है, अनुशासन, स्वानुशासन। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सभी लोग कोई जवाब देना कुछ इच्छुक है, किसी का मन है पूरे को जवाब देने का, आपका मन है? आइए आइए आइए, बहुत अच्छा है। अरे आइए ना, जी तो आप सुनिएगा, मैं आ जाऊँ यहाँ से जी, शिक्षा जी भैया, शिक्षा खत्म होने का प्रयोग अभ्यास उदय प्रयोग प्रयोग प्रयोग प्रयोग अगर इसको जोड़े भैया तो शिक्षा जो है शिक्षा खत्म हो रही है तो इसमें शिक्षा खत्म हो रही है तो प्रयोग शिक्षा के बाद ही शुरू होगा मेरे हिसाब से और यह अभ्यास इससे लिंक्ड है शिस्तापूर्ण दृष्टि का उदय घर्षण मुक्त जो होंगे और फिर वो आगे का क्रम ये पूरा का पूरा जो है पर पुरुषार्थ वाला वो अभ्यास में आएगा और फिर उसके बाद अनुभव अनुभव कॉमन हो जाएगा ऐसा ठीक है इसमें अनुभव तो कॉमन हो गया स्वीकृति वाला एरिया शिक्षा का है सहमति वाला तर्क संतुष्टि या शिक्षा का ही पार्ट ये दोनों को दोनों नहीं स्वीकृति शिस्तापूर्ण दृष्टि का उदय थोड़ा ये मिक्स हो रहा है शिक्षा इन दोनों में हाँ वो भागीदारी फल परिणाम फिर स्वीकृति अच्छा तो ये स्वीकृति हो गया तो ये पूरा का पूरा सहमति है इतना सारा अच्छा ठीक है जी और ये उससे तो जुड़ जाएगा अभ्यास वाला पार्ट व्यवहार कार्य है विचार वाला अध्ययन शिक्षा शिक्षा बाकी ये इससे अगर स्वीकृति में एक्चुअली इसके बाद फल परिणाम आएंगे फल परिणाम फिर विचार में एडिट होके जाएगा कि विचार स्वीकृत हुआ इसमें स्वीकृति नहीं लिखा हुआ है घूम के आएगा वापस तो विचार अगर मंजूर हुआ तो वो इधर शिफ्ट होगा तो वो शिस्तापूर्ण दृष्टि का उदय होता जाएगा ऐसा कुछ है ना ये तो ये शिक्षा है ये दो शिक्षा ये तीनों है और ये अनुशासन दृष्टि का उदय यहां पे स्वीकृति पता नहीं इसमें क्या आएगा स्व अनुशासन मतलब वो जागृत हो चुका है अनुसरण में स्वीकृति यहां हो चुकी है अनुशासन में ये एक्चुअली ये अनुभव के साथ है स्व अनुशासन अनुभव हो गया तो ये वाला दृष्टि का उदय स्वीकृति हो गई यहाँ पे अनुशासन में स्वीकृति हुई और ये दोनों का दोनों शिक्षा वाला पार्ट हो सकता है थोड़ा मेरे को जहां तक ये बात जानने को आया तो ये बात समझ में आया कि शिक्षा के माध्यम से जो भी चारों अवस्थाएं हैं पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था जीव अवस्था और ये सारा चीज हमको पता चलेगा पता चलने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है हमको मेरी उपयोगिता क्या है इस पर ये बात जैसे पता चलेगा तो समाधान होगा तो सहमति होगा ठीक है सहमति होने के बाद फिर जो भी समाधान उपयोगिता समझ में आएगा तो फिर शिस्तापूर्ण कंप्लीट जो दृष्टि बनेगी ठीक है उससे फिर स्वीकृति आएगा ठीक है विचार जब हमारा पूरा पूर्ण होगा उसके बाद हम व्यवहार करने के लायक होंगे यहां तक मेरे को इसमें समझ में आया और व्यवहार मतलब वो बड़ा है और फिर कार्य उसमें ऑलरेडी समाया हुआ है ये इस तरीके से समझ में आया पर जब हम ये शिक्षा कर रहे होंगे तो इसको जांचने का जो पॉइंट होगा मतलब जांचना इन द सेंस कि किस तरीके से बात हमको समझ में आया तो आचरण से भी हम समझ सकते हैं तो अनुसरण तो अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मतलब एक एज तक की अनुसरण पॉसिबल है एक एज के बाद अनुसरण पॉसिबल नहीं हो पाता तो अनुकरण जिस जो भी हमारे श्रेष्ठ व्यक्ति है उनका हम जब अनुकरण करेंगे तो हमारी जो भी उपयोगिता है उस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं नहीं और जो भी हम सहमति बनाए हैं वो सही है या नहीं वो चीज हमको समझ में आएगा और ये अनुकरण मतलब यहां तक अनुकरण वाला मेरे को समझ में आया ठीक है और जो भी हमको समझ में आया उसका जो हम प्रयोग किए हैं और उससे रिलेटेड जो हम अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास करते समय भी जो भी मिस्टेक्स होगा वो मिस्टेक्स को हम कैसे वेरीफाई करेंगे बोलने से, फिर हम अनुकरण करेंगे तो फिर हमारी जो स्वीकृति बनी हुई है, जो सहमति बनी है, वो स्वीकृति से फिर अनुभव तक हम जाएंगे, ऐसा मेरे को दिखाई दे रहा है। और कोई ट्राई करेंगे? रियल आप ट्राई करेंगे? एनीबडी एल्स? अभिषेक? हाँ, मैं ट्राई कर। इसको मैं भी सोच ही रहा था क्योंकि ये सभी शब्द सुने हुए थे, तो अब बाकी मैं जो सुन पाया भैया लोगों ने, आप लोग भी ने सुना होगा, बाकी जो रेफरेंस मुझे ध्यान आया, अगर यहां से देखे या कहीं से भी देखे तो एक पीछे में रेफरेंस मुझे दिख रहा है, जैसे ये अध्ययन होने के बाद, अभी जो अनुसंधान होने के बाद जो अध्ययन हो रहा है, शिक्षा विधि से हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं श्रेष्ठ मानव का, तो उस विधि में हम जाते हैं, तो अध्ययन होने के बाद हमको प्रयोग करना पड़ता है, और प्रयोग जो है समृद्धि के लिए रहता है, मतलब सुविधा की पूर्ति के लिए, फिर उसके बाद उस अभ्यास में विचार पूर्णता के लिए अभ्यास रहता है, उसके फलस्वरूप अनुभव होता है, एक साइड समृद्धि मानव मानव के साथ जो फ्रिक्शन है वो फ्री हो जाता है, फ्रिक्शन फ्री, और एक साइड अनुभव होता है, इसके साथ साथ ये होता है कि परंपरा की पूर्णता वाली स्थिति में जो एक स्थिति है वो निर्मित भी होती है। ये शिक्षा जो बताए हैं, ये अभी जो अनुसंधान विधि के बाद जो अभी शिक्षा विधि है, उस विधि में शिक्षा के माध्यम से शिष्टता पूर्ण दृष्टि का उदय होता है, जो कि भाषा और आचरण को जब हम पहचानते हैं, ये सहमति के स्तर है, जब व्यवस्था में भागीदारी करते हैं उससे संस्कार उदय होता है, फल परिणाम के रूप में वो स्वीकृति फल संस्कार उदय का है, उसी के फलस्वरूप अनुभव भी होता है। तो संस्कार के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो उसके लिए पूरा एक व्यवस्था बनता है, जो कि कहीं न कहीं एक विचार पूर्णता, और उसमें हम अनुशासन के स्टेज में भी रहते हैं और अभ्यास का स्थिति पूरा हुआ रहता है, ऐसा मुझे ध्यान आता है। ये जो स्थिति मुझे दिख रही है कि अनुसंधान विधि से बाबा जी के द्वारा घटना घटी है, जिसको अभी शिक्षा विधि से विचार को लेते हैं और इस विचार के माध्यम से प्लग इन करते हुए व्यवहार और कार्य का अभ्यास करते हैं, विचार का भी अभ्यास करते हैं। ये परंपरा में उपलब्ध जो शिक्षा व्यवस्था रहता है उसके माध्यम से हर कोई अनुसरण अनुकरण अनुशासन स्वानुशासन पूर्वक जीने का स्थिति में रहते हैं, तो ये सब होती है, और इस सब में अनुशासन जो है अगर कनेक्ट करे तो विचार पूर्णता, स्वीकृति, और इसके साथ यहाँ पर भी स्वीकृति जो संस्कार उदय यहाँ पर आएगा, और स्वानुशासन अनुभव में अनुभव, और ये अनुभव यहाँ पर भी अनुभव जो घटना घटती है, और यहाँ जो अनुभव उस स्थिति में जुड़ता है, तो मतलब ये ऐसे मैं देख पाता हूँ, चारों अनुभव के साथ कनेक्ट है एक दूसरे, यही कनेक्ट करना था दी। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। और कोई? प्रसन्न था बेटा जी, कोई रामेंद्र भैया ट्राई करेंगे? नहीं। और कोई? आयुषा? अरे आपकी मम्मी कहाँ गई? नीतू दीदी कहाँ है? हेलो, आज मैं एक बार करके दूँ? हाँ हाँ बिल्कुल करिए, आइए आइए। हाँ, मैं अपने लिए जो एक चार्ट सोचता हूँ उसके साथ सब चीज को फिर कनेक्ट करता हूँ। तो मेरा अध्ययन चल रहा है, मेरे लिए एक व्यक्ति है जिनके आचरण का मुझे लगातार अध्ययन करना है, और एक सूचना है मेरे पास, लगातार मैं इस सूचना को सुनते जा रहा हूँ और इस सूचना को लगातार इस आचरण में देखते जा रहा हूँ, इससे मेरा अध्ययन हो रहा है। और जब इसको मैं अध्ययन कर रहा हूं तो पहली स्टेज पार हो रही है, तर्क तृप्त हो रहा है, मेरा तार्किकता तृप्त होती जा रही है, और तार्किकता को जब मैं वापस अपनी प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक चीज को जीने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसके व्यावहारिक बिंदु हर एक नियम के, जो सूचना में एक एक नियम मुझे मिल रहे हैं, सूचना में एक एक जो नियम मुझे मिल रहा है उसको इस आचरण के साथ देख के अध्ययन कर रहा हूं, तो तर्क में बैठ रहा है और तर्क में बैठ के मेरे पास एक तरह का नक्शा तैयार हो रहा है मेरे अंदर। और जब मैं उसको भी खुद जी कर देखने लग गया तो जीते जाऊंगा तो फिर से ये जो नक्शा है उसमें फिर से करेक्शन हो रहा है, जिसको कहेंगे साक्षात्कार होते जा रहा है टुकड़े टुकड़े में, और एक पूरा एक फ्रेम तैयार हो रहा है कि जीने का स्वरूप ये है। तो अभी वो टुकड़े टुकड़े में होता जा रहा है, होता जा रहा है, किसी एक पॉइंट में ये सारे टुकड़े जुड़ जाएंगे और नक्शा पूरा हो जाएगा। उस स्टेज का नाम है विचार पूर्णता। विचार पूर्णता, और जब ये विचार पूर्णता हो जाएगी, मतलब ये जीने के बाद इन सब चीज ये स्वीकृतियां होती जाएगी, ये जो टुकड़े टुकड़े में साक्षात्कार है बेसिकली वो स्वीकृतियां हैं, स्वीकृतियां होती जाएगी तो विचार पूर्णता होगा। और जब विचार पूर्णता होगा और किसी बड़े लक्ष्य के लिए जब हम बड़े प्रमाण के लिए अर्पित होंगे तो धीरे से वो संस्कार उदय होना और इससे फिर अनुभव होना, ऐसा आगे चल के मुझे लगता है मेरी जिंदगी में होगा। तो इससे अब हर एक चार्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। तो आपको तो सबसे पहले अनुसरण, तो हम क्योंकि एक छोटी उम्र में सिर्फ आचरण को कॉपी करते हैं इसलिए नहीं हो रहा है, अनुकरण कर रहे हैं, यानी सूचना और आचरण को तर्क लगा के तार्किकता के साथ जीने की कोशिश। फिर उसको जब जीने की कोशिश करने लग गए तो इसमें जो अनुकरण आया, यहां पे अनुकरण आया, जीने की कोशिश करने लग गए, अनुकरण करते करते जब हम बिल्कुल सही जीने लग गए, विचार पूर्णता हो गई यहां, तो उसके बाद विचार पूर्णता के बाद जो जीना है वो अनुशासन का जीना है। विचार पूर्णता के बाद जब जी रहे हैं अनुशासन पूर्वक जी रहे हैं, और जब विचार अनुभव हो जाएगा तो फिर वो स्वानुशासन में पहुंच जाएगा। ये चार्ट यहां से इस तरह से कनेक्ट हो गया। इधर जाते हैं तो ये जो अनुभव विचार, तो ये ए नागराज जी के बारे में जिक्र है, तो ये भैया के बारे में है, तो इसके बाजू में फिर मैं अपने बारे में सोचने लग जाऊंगा। मतलब अब ये तीसरा चार्ट जो है तो भैया के साथ विचार को अलाइंड होना, यानी अब ये विचार का अनुकरण यहां से शुरू हो गया, फिर धीरे धीरे वही सब होना, लगातार जी जी के देखना, स्वीकृतियों में बदलना, साक्षात्कार होना, जब विचार पूर्णता हो जाएगी तो फिर से वही अनुभव। इसमें भी वही चार्ट, बेसिक चार्ट यही है जिसके कारण मैं वो सारा चार्ट बना पाया। सहमति, सहमति ये तार्किकता वाली जगह पे है, जो आचरण और सूचना मिल रही वो सारी तर्क से हम जब उसको बिठाने लगते हैं तो एक छोटा सा जो फ्रेम बनता वो तार्किक वाला हो गया, सहमतियां बनती। जब हम उसको पूरा सहमतियों को जी जी के देखते हैं तो स्वीकृति तैयार होती है, यानी वो विचार पूर्णता तक पहुंचता है, और उसके बाद फिर से वही आने अनुभव। शिक्षा भी वही हो रही है, मेरी शिक्षा यही होगी और आगे शिक्षा की परंपरा भी। ये शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय जो है वो यहां पे है, विचार पूर्णता, ये पूरा शिक्षा का प्रोसेस ही है, यहां से लेके यहां तक पूरा शिक्षा का प्रोसेस और विचार पूर्णता से दृष्टि का उदय, और इसके आगे जब हो जाएगा तो फिर वो आगे जाते हैं अनुभव अभ्यास प्रयोग। इसको नीचे से जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। तो हम सब तक जब तर्क विधि से जब कर रहे हैं, जब तक हम अनुकरण में नहीं है तब तक हम प्रयोग करते रहते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। और जब हम पूरी तरह से अनुकरण के साथ जुड़ जाते हैं, अच्छा, विचार पूर्णता के बाद अभ्यास शुरू है। अभ्यास की बात करें तो विचार पूर्णता के बाद अभ्यास प्रमाण के साथ, उसके पहले तक हम कुछ गलत है सही है वो सब करते जो रहते हैं अपने अपने तरफ है, वो सब प्रयोग ही है, अनुकरण में पूरे प्रयोग हो रहे हैं। और जब हम खुद विचार पूर्णता की स्टेज में पहुंच जाएंगे तो अभ्यास और उसके बाद फिर अनुभव, ऐसा मेरे को लगता है। थैंक यू। हाँ मैंने चारों चार्ट एक साथ निकाल ले, वो दिखा देता हूँ, फिर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहेगा। हाँ, उसको भी मैंने एक नामकरण करने का प्रयास किया है। पहले तो मैंने ये सेंट्रल लिया और इसके साथ ये तीनों को जोड़ने का प्रयास किया, है ना। तो पहली ये मुख्य प्रक्रिया लिया, तो इसको हम स्थिति कह सकते हैं, ये चार्ट के टॉप को। अच्छा, ये सब सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, है ना। इसको हम स्थिति कहे, इसको हम प्रक्रिया कह सकते हैं, है ना। हाँ, वो सब चेंज हो, अभी सब रेड पेन में लिखा है तो सब चेंजेबल है। तो ये एक विधि हो सकती है, या इसे इसको भी मैंने ये क्वेश्चन मार्क लिखा है, अभ्यास प्रक्रिया भी लिखा है, है ना। और इसको लिखा है मैंने शरीर आयु अनुसार विधि लिखा है, और इसका कुछ मुझे ऐसा लगा नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अभी भैया बताएंगे। और कोई धुरंधर? देखिए शरण, बबीता दीदी, बहुत बढ़िया, सभी के लिए जोरदार ताली। आगे की पीढ़ी आगे। और ये देखिए, आगे के क्रमों में ये सब लोग शोध करेंगे ना, न्याय क्या है, कहां से जुड़ेगा, ये सब चलेगा, खाना पीना चल जाए उसके बाद, उसके पहले नहीं ना। ये ठीक है ना, ये चार्ट काफी सही है भाई। ये नामकरण थोड़ा सा भैया ने बोला ही है, बाकी ये चार्ट सही कनेक्ट करता है। लेकिन ये फिर ये अलग अलग क्यों है ना, जिनके क्या नाम रखेंगे? तो जैसे अनीश भाई ने बताया कि ये जो भाग है ना, ये जो भाग है, ये एक्चुअली परंपरा का भाग है। एक मानव में दूसरे मानव का क्या रोल है ना, ये वहां से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम कह रहे हैं ये परंपरा का स्वरूप है। ये वाला है ना, ये वाला जो है, ये प्रक्रिया इन्होंने लिखा है, बिल्कुल ठीक ही है। इसको कह सकते हैं ये प्रक्रिया है, तो ये भी एकदम सही लिखा है। ये प्रक्रिया की बात है कि क्या प्रक्रिया से हम चलते हैं। कुल प्रक्रिया क्या है मानव में, बचपन से लगाकर अनुभव तक की जो यात्रा है, वो उसकी प्रक्रिया क्या है। ये बहुत शिक्षा की प्रक्रिया, एक्चुअली प्रक्रिया को बोलेंगे तो ये शिक्षा प्रक्रिया है। कैसे कैसे क्या क्या चीजें घटती हैं। अभी ये क्या चीज है, इसको ठीक से समझना चाहिए। ये क्या चीज है, ये मानव में अधिकार है, ये अधिकार संपन्नता है। तो मैं किस अधिकार से खड़ा हूं, सो मेरा स्टेटस क्या है। तो हमारा अधिकार है अनुसरण का। तो ये जो हम लोग यहां बात करें ना, अगर यहां जोड़ेंगे तो ये जुड़ेगा, यहां कहां जुड़ेगा, यहां पे अनुसरण है और यहीं पर अनुकरण, और इसी का एक अगला भाग अनुशासन, और उसके बाद जो दोनों मिलाकर जो है वो अनुभव। तो अनुभव होने के बाद स्वानुशासन। तो ये हमारा अधिकार, जैसे बच्चे गलती करने का अधिकार लेके पैदा होते हैं, है ना, ये उनका कॉम्पिटेंस लेवल, अधिकार का मतलब कॉम्पिटेंस। तो बच्चे अनुसरण का अधिकार रखते हैं, तो कार्य विधि से अनुसरण करते हैं वो, है ना, उतना अधिकार उनको रहता है। आवाज आ रही कि नहीं आ रही, काफी हल्ला गुल्ला हो रहा है। ये बच्चों दीक्षा बेटा जी आपको बहुत दिन हो गया यार, आप तो बहुत बड़े हो गए आप यार। वे भाई क्या भाई कुहु कृतज्ञता पीछे पीछे उधर दूर ठीक है। तो ये क्या चीज हो गया? हाँ जी ये क्या हो गया? अनुसरण हमारा अधिकार है, अनुकरण हमारा अनुसरण अनुकरण हमारा अधिकार है। अनुकरण के समय में हम विचार पे काम करें ना, तो यहां लाइनअप होता है। तो ये परंपरा के अर्थ में ये अधिकार है ठीक है। अच्छा लिख दिया मैंने, ये क्या चीज है भाई? अगर इसको देखेंगे तो ये समझने के स्तर है, तो एक स्तर है जहां पर सहमति तर्क संतुष्टि है, वो अनिल भाई ने जोड़ा ही था। एक जगह है स्वीकृति है जहां पर ये फल परिणाम से स्वीकृति है, और ये जोड़ेंगे तो यहां जुड़ता है अभ्यास से, यहां जुड़ जाता है ठीक है ना। ये बात तो ये शिक्षा की प्रक्रिया हो गई, ये समझने का स्तर हो गया, ये परंपरा हो गई, ये अधिकार संबंधता हो गई, और ये क्या चीज हो गई कि अध्ययन के बाद अध्ययन उपरांत हम क्या कर रहे हैं? प्रयोग अभ्यास और अनुभव के लिए गमन कर रहे हैं। तो अगर इसको बोलेंगे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कर्तव्य बोल सकते हैं इसको। अगर हमारे लिए जागृति का कर्तव्य क्या है तो हम क्या करें वो वाली बात बनती ठीक है। ये बात इस पंखों की जरूरत है, गर्मी लग रही है? अरे कहां गर्मी लग रही है यार। हाँ जी नहीं, प्रयोग का मतलब उत्पादन से जुड़ा हुआ, कर्माभ्यास वो विचार अभ्यास और ये नीचे कर्माभ्यास, तो साथ साथ ही चलते हैं प्रयोग और अभ्यास जो है साथ साथ चलते हैं ठीक है ना। ये बात अब ये एक साथ आपको दिख रहा है, समझ में एक साथ आ गया आपको, मतलब कुछ समझ में आया ठीक है ना। ये कुल इतने में ही बात हो रही है, कुल मुद्दे इतने ही हैं। ये लेना भाई, अब आया प्रश्न ये था कि अनुसरण क्या है, अनुकरण क्या है और अनुशासन क्या है। अनुसरण में समझना शुरू नहीं हुआ, अनुकरण समझते हुए हो सकता है ना। जैसे हम यहां विचार से विचार को शिक्षा विधि से ला रहे हैं, यहां शिक्षा हो रही है, यहां दीक्षा का काम हो रहा है, तो अनुसरण में समझने का काम नहीं, सिर्फ कार्य के बदले कार्य हो रहा है, तो अनुसरण हो गया। जहां पर समझना शुरू हो गया वहां पर अनुकरण हो गया। अनुशासन क्या चीज हो गया? जी ऐसा कुछ लिख सकते हैं, अनुशासन में फिर क्या होने वाला है? अभी अनुकरण में क्या हुआ था, एक विचार के साथ हम चले, विचार के साथ हम चले और विचार हमारा अधिकार कितना था, हमारा अधिकार इतने था है ना, हमारे को उसके पीछे का पता नहीं कि क्या है वो, लेकिन वो विचार के साथ चल के जो भी फल परिणाम तक हम पहुंचे हैं तो उससे हमको कोई नियमों के ज्ञान हो गया, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम। अभी क्या हो गया कि ये अनुशासन का मतलब है कि ऐसे समाधान पूर्वक जीने का जो नियम है, तो समाधान अब किसके साथ जुड़ गया? नियम पूर्वक जीने से। अभी यहां और यहां में अंतर आया कि नहीं, स्टेटस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये स्टेटस क्या था? अनुभव मूलक विचार जो आया था उसका अनुकरण किया था, अभी उससे जीने से हमको लगा ऐसा होता ही है, क्या होता है ये नियम हमको समझ में आ गए, तो अब हम समाधान के साथ नियम पूर्वक चलने लगे। वहां समाधान आखिरी में लिखा था, यहां समाधान पहले लिखा है, तो नियम पूर्वक चल रहे हैं। अब अभी देखेंगे तो ये जो परंपरा में हम आगे बढ़ रहे हैं, स्टेटस हमारा आगे जा रहा है, तो ये परंपरा को छोड़ दे रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि परंपरा की सफलता हो रही है कि जिस आशय से हम चले थे नागराज जी के साथ अध्ययन कर रहे हैं वो आशय पूरा हो रहा है, और अब हमको नियम का स्पष्टता हो गया। तो नियम का मतलब वैसे चलने से वैसा कुछ होता है, वो सब हमको स्पष्ट हो गया, तो अब नियम से चल रहे हैं। जैसे हम 10 साल पहले, हाँ जी, हाँ विचार पूर्णता हो गई, ठीक बात है, लेकिन अब इसमें मुद्दा क्या है, अभी नियमों का पालन हम कर रहे हैं। वहां पर क्या कर रहे थे, जो कुछ भी कहा गया, बोला गया, सुना गया, उसके अनुसार हम सोच रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, है ना, वो कर रहे थे। अभी क्या हो गया, वो उसके अनुसार जो कुछ जी लिए, तो जीने से कोई फल परिणाम आ गया, हमको लगता है ऐसे होता है, तो अब हम क्या हो गया, थोड़ा और आगे बढ़ गए उस परंपरा के, जो सफलता हुई अब हमको नियम लिखने लगे। अब हमारे को ये नहीं है कि नागराज जी ने कहा वही कहना है, अब हमको वो नियम दिखने लगे, समझ में आने लगे कि क्या नियम है। अब विचार पूर्णता तो फिर तो फाइनली अगर इस प्रकार देखेंगे तो वो तो स्वानुशासन में होना चाहिए, क्योंकि वो तो स्टेटस है ना, अधिकार संबंधता, लेकिन वो विचार का अनुकरण कर रहे थे, वहां पर भी तो कोई विचार पूरा होना जैसे लगा, या अवधारणा बना, ठीक। तो किसी हर जगह पर कोई एक उसकी मंजिल है, उसको पहचानने की बात है। पूर्ण रूप से विचार पूर्णता को बोलेंगे वो तो अनुभव के प्रमाण बिना नहीं हो सकता है, लेकिन आज आपको आए, आज आपके जितने प्रश्न थे उतने का उत्तर हो गया, तो क्या कहेंगे आप ये कहेंगे ना कि हमको समझ में आ गया, लेकिन स्टेटस क्या है, तो तार्किक रूप से समझ में आया। कहाँ लिखा था अपने वो, हाँ भाई, ये तो तार्किक रूप से अगर हमको समझ में आया है तो भी समझ में आया है, लेकिन अनुभव की रोशनी बोलेंगे तो अभी बेटा बहुत दूर आ गया हो अभी, और जब भ्रम से देखेंगे तो यार बहुत आगे निकल गया आप, तो है ना, तो कुछ तो हुआ, ठीक, लेकिन इतना हो गया, उस कितना हो गया कि आप वापस आप आगे बढ़ सकते हैं, आप स्वीकृति के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो एक तर्क का लेवल का संतुष्टि होना भी जरूरी है, उसके बाद हम व्यवस्था में भागीदारी के लिए तैयार होते हैं, उसके बाद उसकी कहानी होती है। तो विचार पूर्णता जिसको कहें, अगर ऐसा शब्द बोले, तो यहां पर तो बोलते समय क्या बोल रहे हैं, ये जो विचार था वैसे वैसे विचार हो गया, हम उसका अनुकरण करने लगे, नहीं तो अनुकरण किसका करेंगे हम, यहां कुछ था यहां कम हो जाए तब तो नहीं होगा, लेकिन टेक्निकली यदि बोलेंगे, यदि यहां 100 और यहां 100 हो गया तब तो सीधा यहां अपन यहां आ ही जाएंगे आगे आगे, तो कुछ ना कुछ अंश इसमें कम रहता है, लेकिन इतना रहता है कि हम अगली स्टेज में आ सकते हैं, यहां से निकल के यहां आ जाते हैं, तो हमारा समझने का स्तर है वो अपग्रेड होता रहता है। तो कोई लेवल तक ये पहुंचता है, ये यहां पर ये तो पूरा 100 ही है, तो ये 100 है, तो इसको 100 के लिए मानना पड़ेगा, 100 नहीं है, 100 के लिए क्या कर सकते हैं, सहमति हो गई पहला लेवल, 100 के लिए जो हो सकता था सहमति के लेवल पर, फिर उसके आगे स्वीकृति के लिए, तो जो अध्ययन कर रहा है उसको तो लग रहा है पूरे हो गया, लेकिन पूरा होने के बाद ये स्तर तो पूरे करना पड़ेगा ना, 3 स्टेजेस में उसको गुजरना पड़ेगा, तो कोई ना कोई कमी रहेगी या नहीं भी रहेगी, तो कोई गलती करेगा ऐसा नहीं, लेकिन अधिकार की बात है ना, अधिकार संपन्नता की बात है, समझने का स्तर बढ़ने की बात है, तो इस प्रकार से चलने की चीज होगी। ये बात समझ में आ गई, तो अनुशासन क्या है, नियम पूर्वक, स्वानुशासन क्या है, अनुभव पूर्वक, गया भैया पेन, तो स्वानुशासन क्या है, अनुभव पूर्वक, सब बंदे हो तो लाल दे दो, अभी सारे नियम पकड़ में आ गए ना अपने को, पहले क्या करते थे, अनुकरण कर रहे थे, जो बाबा जी ने बोला वैसा के वैसे अपन करते थे, कैसे करते थे, समझ समझ के कि क्या बोला, क्यों बोला, कैसा बोला, कितना बोला, क्यों बोला, धीरे धीरे हमको समझ में आ गया आखिर ये जो बोलते हैं आखिर किस नियम से बोलते हैं, कोई लॉजिक होगा ना इसके पीछे, कोई नियम होगा कि नहीं होगा, तो हमको धीरे धीरे वो नियम ही पकड़ में आ गए। जैसे आप ही बिल्डिंग डिजाइन करते हो, तो कोई जूनियर आपके पास इंजीनियर आएगा तो क्या करोगे? वो क्या करेगा? आप बताते जाओगे, देखो नहीं ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, ये करो, वो अनुकरण करेगा आपका, और पूरे समय खोपड़ी से लेके आखिर नहीं यहाँ, उस समय तो यहाँ बनवाया था, इस बार यहाँ क्यों तोड़वा दिया, यहाँ क्यों बनवा दिया, ये नया धीरज को पकड़ में अच्छा, वो किसी नियम से है, वो हवा नहीं बह रही थी इधर, लाइट नहीं आ रही थी, उस लाइट के नियम से ये घर ऐसा बना, तो अगली बार क्या वो खुद डिजाइन करेगा और वो नियम का ध्यान रख लेंगे अपन? तो एक अनुकरण तो किया ही था, ऐसे अनुकरण के साथ अब अनुकरण करते हुए नियम का स्पष्टता हो गया, एड ऑन हो रहा है, एड ऑन, क्योंकि क्या नियम ऐसे पढ़ने पढ़ाने से थोड़ी पकड़ में आ रहे हैं आपको, नियम रूल एज पर द रूल्स नाउ इज वर्किंग सी। अनुकरण में एक आदमी की उंगली पकड़ के चल रहे हैं, समझने का काम हम कर ही रहे हैं, अनुशासन में क्या हो गया आदमी को उंगली छोड़ दिया ऐसा नहीं, लेकिन अब वो हमको पता लग गया यार किधर जाना है, तो नियम हमको पकड़ में आ गए। स्वानुशासन इज इक्वल टू नियम, या बोलेंगे अनुभव, अनुभव एक नियम है, वो आदमी नियम हो गया खुद। अब पहले हम नियम के साथ काम करें, ये बिल्कुल ठीक बात है, अनुकरण में हम सतर्क हैं क्योंकि सतर्कता से आगे आए हम, तो अनुकरण में सतर्क हैं। और जोड़ना पड़ेगा चार्ट में, मतलब और भी नाम है अभी, और अनुशासन में सजग हैं और स्वानुशासन में सहज है। तो सतर्कता विधि से क्या करते हैं, अभी ये भी जोड़ो इसके साथ पागल होने जैसा हो जाएगा, तो जीने में क्या प्रमाणित करते हैं, समाधान और समृद्धि को प्रमाणित करते हैं, हाँ, और अनुशासन में क्या करने लगते हैं, सजगता आगे तो क्या करने लगते हैं, शिक्षा में इसको हम प्रमाणित करने लगते हैं, शिक्षा में समाधान समृद्धि को ले जाते हैं, हाँ, और परंपरा में हम समाधान समृद्धि को ले जाते हैं, ये योग्यता है। अनुकरण में प्रयोग है अभ्यास, बिल्कुल ठीक बात, अनुकरण में क्या हो रहा है, प्रयोग और अभ्यास, ठीक है ना, और प्रयोग अभ्यास, और ऐसा नहीं कि प्रयोग अभ्यास में खत्म हो गया है, प्रयोग अभ्यास और अनुभव, तो आप कहां से चले अपन, अनुभव का विचार, अनुभव का विचार से विचार से अनुभव तक, ये जो रेंज है, अब ये पूरा जागृत रास्ता है, यदि ये जागृति पूर्वक है तो इसको कहेंगे मानव पद। तो मानव पद में क्या हो रहा है, मानव पद में क्या हुआ, अनुभव से आया ये, अनुभव का अनुकरण करके, विचार का अनुकरण करके, विचार अभ्यास व्यवहार अभ्यास में निर्वृत होने से, समाधान होने से, प्रयोग और अभ्यास में सफल होने से अनुभव हुआ, तो ये जो पूरा पद है ना, ये क्या है, पद का मतलब पूरा एक रेंज है यहां से यहां तक, इसको कहा मानव पद। मानव पद में क्या योग्यता बनी, ये योग्यता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, हम सतर्क रहते हैं, क्या सतर्क है, जीने में समाधान समृद्धि को प्रमाणित करते हैं, मानव पद में सजग नहीं है, सजग का मतलब है जब नाउ यू आर कैपेबल टू इंट्रोड्यूस एजुकेशन फॉर समाधान एंड समृद्धि, फिर देवपद आ गया, यहां से देवपद है और ये पदमुक्त है, पदमुक्त मतलब दिव्य, हाँ जी, काफी बड़ा बन सकता है, वैसे तो एक ही चार्ट में पूरा बताया जा सकता है, हाँ हाँ आचरण पूर्णता हो जाएगा, परंपरा नहीं बोल रहे लेकिन हाँ वो एक फ्रेम में बैठा हुआ ना कि स्वानुशासन बराबर अनुभव। हाँ तो वो अनुभव धन, वो तो अनुभव तो वही हो गया था। ठीक बात है ना, लेकिन स्वानुशासन को जो प्रमाणित करने गए ना, तो ये यहां से अनुभव की बात हो रही है और अनुभव के साथ है ना, जब नियम की बात करते तो शिक्षा का कंटेंट बनता है। तो मानव पद में ही अनुभव है, लेकिन ये अगर हम बात कर रहे हैं ना, ये मानव जाति के साथ यदि हम बात करेंगे, हाँ तो परंपरा के साथ जोड़ेंगे तो इस प्रकार का चार्ट बनेगा। एक इंडिविजुअल में जोड़ेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, और जब पूरी मानव जाति के साथ जोड़ेंगे तो ऐसा बनेगा। गोल गोल हो गया ना, यहाँ पे काफी कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली क्या ना, शिक्षा विधि से अनुशासन प्रमाणित होना है मानव जाति में, और परंपरा विधि से स्वानुशासन प्रमाणित होना है। तो ये मानव परंपरा में ये बात, मानव जाति के, ये मानव जाति का फॉर्मूला हो गया, ये मानव में फॉर्मूला हो गया, ये मानव में है, ये मानव जाति में। ठीक, 9 बज गया, ठीक एकदम 9 बजाए। क्या हुआ रिकी सेवन, कुछ पकड़ पाएंगे? इसको माना जाती जुड़े ना, तो शिक्षा विधि से नियम पूर्वक जीने को, समाधान समृद्धि के नियम को तो पढ़ाओगे ना शिक्षा में, तो शिक्षा यदि जागृत हो गई तो मानव परंपरा में देवपद की बात आ गई। शिक्षा जब पूरे वर्ल्ड में यदि एजुकेशन को हम आगे बढ़ा के ले जाते हैं तो देवपद हो गया वो, और यदि परंपरा पूरी होती है तो वो दिव्य पद हो गया। वहां पर हम सजगता विधि से काम कर रहे हैं या सतर्कता विधि से काम कर रहे हैं, और अनुभव तो अनुकरण से निकल के वहां तक अनुभव तक बताया ना पूरा। हाँ समाधान समृद्धि की शिक्षा, परंपरा, ये तीनों ही जो है मानव जाति के लिए बात हो रही है। परंपरा का मतलब वही शिक्षा, संविधान, धर्म, व्यवस्था। यार तुम सब बिचारों के पीछे क्यों नहीं बैठते जाके हैं? तो हम लोग उधर बैठ जाते हैं यार, उनको इधर बैठे जाने देते। नहीं दीदी, वो क्या, जहां पर दोनों की निगाह टकराएगी ना अपन दोनों की, वो है पॉइंट ऑफ फोकस, तो वहां रहते हैं वो। आप बाहर चले जाओ, आपको परेशान कर रहे हैं बेटा जी, आपको परेशान कर रहे हैं, आप बाहर चले जाओ, वहां कोई परेशान नहीं कर रहे, जाओ जरा। चलिए तो अभी चार लोगों का फीडबैक कर लेते हैं, टाइम भी हो गया, चार बज गए, चार बजने गए, चार बच गए। आइए दो लोग पहले आ जाइए, दो फिर आ जाइए, और सोच के निकालिए कुछ, जो भी मुद्दे हों। हालांकि इस मुद्दे से क्या निष्कर्ष बना वो मुझे बताना। है हेलो, सभी को नमस्ते। और अजय भैया के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता मेरे मन में। मैं महाराष्ट्र यवतमाल जिले में एक बहुत ही छोटा सा गांव है मानकोपरा, वहाँ पोस्ट भी नहीं है, इतने छोटे से गांव से मैं आई हूँ और छोटे गांव में जो दिक्कतें हैं वह बड़े गांव से बहुत ही कम है, यह मैं अनुभव से बता सकती हूँ। और यहाँ आके सबसे पहले मुझे बहुत अच्छी जो चीज लगी वो है कि यहाँ इस शिविर में रूप पद बल धन और जाति के आधार पर प्रवेश नहीं है, यह बहुत अच्छी बात मुझे देखने के लिए मिली। नहीं तो कहीं भी अगर शिविर में कहीं भी जाओ तो इसका प्रभाव यानी आदमी रूप पद बल धन और जाति के नाम पर पहचाना जाता है। और यहाँ एक जो व्यवस्था मैंने यहाँ देखी है, ज्यादा कुछ मैंने पढ़ा, जो कुछ अजय भैया ने पढ़ाया है ब्लैक बोर्ड पर उसको मैंने जो भी सुना, ज्यादा सुना नहीं तो भी मैं परिचय शिविर में आई थी और विकल्प में मैं आई थी तभी मैंने समझ लिया था कि विकल्प परिचय में भी मेरे कोई प्रश्न नहीं थे इस व्यवस्था के ऊपर, विकल्प में भी नहीं थे। और मैंने बोला दो शिविर कर लिए तो अध्ययन भी कर लूं, उस पर अगर मेरे मन में कुछ प्रश्न आते हो तो मैं पूछूंगी, लेकिन मुझे अध्ययन में भी एक भी प्रश्न पूछने के लिए नहीं मिला कि जिसका उत्तर मुझे अजय भैया से यानी स्पेशली मांगना पड़ेगा, ऐसा मुझे कुछ मिला ही नहीं। सभी मेरे जो प्रश्न थे उस सबका उत्तर मुझे मिल गया ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ जो व्यवस्था है और व्यवस्था में जो लोग जुड़े हैं उनके आचरण से मुझे यानी बहुत सी तसल्ली हुई है कि मैं अगर मेरा कोई भी प्रश्न अगर रहा ही बाद में अगर मैं इस व्यवस्था से जुड़ती हूँ तो उसका उत्तर मुझे मिलने वाला है ही, ऐसा नहीं कि मैं उस प्रश्न में यानी अनुत्तरित होकर रह सकती हूँ ऐसा नहीं लगता। इसलिए मुझे इस व्यवस्था के बारे में कुछ भी यानी मेरे मन में शंका नहीं है और बहुत बहुत मेरा विश्वास हो गया है अगर सब लोग इस व्यवस्था पर विश्वास करके आगे बढ़े तो शायद जो अखंड सार्वभौम समाज व्यवस्था का जो सपना है अजय भैया जी का वो पूरा होने में शायद देर नहीं लगेगी। और मैं अगर मेरी अगली पीढ़ी जो मेरी बेटी है धनश्री उसने परिचय नहीं किया था विकल्प भी नहीं किया था तो भी मैंने बोला नहीं, बाकी के तो लोग आएंगे कुछ क्या बोलेंगे क्यों आए ऐसा बोलेंगे, लेकिन वो यहां से निकल नहीं देंगे ऐसा मुझे विश्वास था। और उसी यानी आधार पर मैंने थोड़ा मेरे मन में था कि मेरी अगर बेटी आती तो बहुत अच्छा होता, यह मैंने उसे बोल के नहीं बताया लेकिन मेरे मन में था, उसे मैंने जबरदस्ती भी नहीं की लेकिन उसका मन बना और उसके नीलू के पापा ने भी उसे एक महीना यहाँ रहने के लिए सहमति दी तो मैं उनका ही धन्यवाद उनको धन्यवाद कहूंगी। अगर ये दोनों नहीं आते तो मैं भी नहीं आ सकती थी और मेरी बहुत इच्छा थी अध्ययन करने की और पूरी व्यवस्था को समझने की। मैंने परिचय विकल्प और अध्ययन में जो कुछ मैंने ऑब्जर्व किया उसमें मेरे मन में कोई भी शंका नहीं है। अगर मेरी अगली पीढ़ी यानी धनश्री जुड़ने के लिए तैयार रहती है तो मैं सबसे खुश नसीब खुद को समझूंगी और मेरा जो काम है अगली पीढ़ी को सहमति देना और मेरे बारे में जो जिस आयु में मैं हूँ वहाँ स्वस्थ रहने का प्रयास करना, तनाव मुक्त रहने का प्रयास करना ऐसा मैं कर सकती हूँ। और धनश्री को मैंने यहाँ लाया तो उसकी भी स्वीकृति थोड़ी बन रही है। मैंने जब उसे घर में बोला था कि मैंने परिचय किया विकल्प या अब मुझे अध्ययन में एक महीने के लिए जाना है तो वो बोल रही थी कि क्या करेगी तू जाके अकेली, क्या करेगी अकेली कैसी रहेगी और अकेली यानी परिवार को यहाँ रहने की स्वीकृति है अकेली को तो नहीं है। तो भी मैंने बोला जाओ देखेंगे कुछ, जब तक यानी वो आती है तो बात बने या ना बने तो भी मैं अध्ययन के लिए बहुत ही यानी ये थी आने के लिए बेचैन थी, तो उस बेचैनी का उत्तर ऐसा हुआ कि वो मेरी बेचैनी भी खत्म हो गई, मैं यहाँ आ पाई और यहाँ आके सब व्यवस्था और यानी परिचय विकल्प के बाद अध्ययन में देख पाई। और भी मेरा मन है यहाँ आके थोड़ा 15 दिन 1 महीना चाहो रहने का, और भी आचरण में क्या ला सकते हैं खुद के, तो वो बात तो रही है। और मेरे में जो थोड़ा फार आवेश है, मुझे मालूम है मेरी वो गलती है, तो मैं उसे सुधारने का प्रयत्न करूंगी। और यहाँ की व्यवस्था अगर मुझे स्वीकार करती हो तो मैं यहाँ आने के लिए तन मन धन सहित आने के लिए इच्छुक हूँ, बस इतना ही। सबको नमस्कार, मेरा नाम बसंत सोनी, मैं हिसार हरियाणा का रहने वाला हूं। तो मेरा जो जीवन विद्या से परिचय है, 2016 से शुरू हुआ ये कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम में अभी पिछले 2 साल से यहाँ इंदौर का आना जाने का कार्यक्रम लगा हुआ है, जिसमें मैंने यहाँ 2 परिचय किए, एक विकल्प किया और एक अध्ययन किया। तो मैं यहाँ पिछले परिचय शिविर से यहीं से हूँ, यानी तकरीबन 40 दिन के आसपास यहाँ मेरा रहना हो रहा है। तो शुरू में मैं यहाँ से आया था भैया, जो उदस्य ये उदस्य लेकर आया था, ये जो उदस्य आपने लिखा था ये जीव चेतना से मानव चेतना में, तो ये जो परिचय शिविर किया था उसमें मेरे को ये स्पष्ट हुआ कि ये जो जीव चेतना है वो परिचय शिविर में एक समीक्षा के रूप में स्पष्ट हुआ। तो उसके बाद फिर जो मैंने अगला विकल्प कार्यक्रम यहाँ किया, तो उसमें ये जो मानव चेतना की तरफ, जीव चेतना से मानव चेतना की तरफ जाना है, वो विकल्प के रूप में समझ में आया, इस तरीके से मैं इसको जोड़ पा रहा हूँ। जैसे भैया ने कहा कि एक बड़ा रिलीफ मिला कि भई ये जो पूरा कल परसों जो बात चल रहा था कि उसमें आपका अध्ययन पूरा हुआ यहाँ से, तो एक बड़ा सुकून सा, एक रिलीफ सा मिला कि भाई एक जो सूचना के स्तर में जो मामला लगा हुआ था वो कहीं ना कहीं जितनी बातें हैं अध्ययन के लिए वो सब भैया ने यहाँ बातें रख दी है। अगर ये इतनी सूचना अगर स्पष्ट हो जाती है तो इसमें अध्ययन पूरा अपने आप में एक संतुष्टि की जगह बन रहे। तो ये क्रम में आगे अभी जैसे बढ़ रहा हूं, तो ये अनुकरण की स्थिति में मैं अपने आप को देखने का प्रयास कर रहा हूं कि उसमें एक श्रेष्ठ रूप में भैया जी को स्वीकार किया है और आगे क्या करना है कैसे करना है, तो भैया के मार्गदर्शन में वो कार्यक्रम हम आगे निकालने के लिए प्रयास करेंगे कि कैसे हमसे आगे यात्रा अध्ययन के लिए गति बढ़े। और उसके बाद अगर यहाँ अब अगला कार्यक्रम के रूप में अगर मैं देखता हूँ, तो अभी मेरे को ये लगता है कि अभ्यास वाला कार्यक्रम मेरा भी लग रहा है कि मेरे को यहाँ और समय लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने आप में ऐसी कुछ योजना के रूप में देख पा रहा हूँ कि साल भर के अंदर, ज्यादा नहीं तो 3-4 महीने में यहाँ इस साल के अंदर लगाने का प्रयास करूंगा कि जिसमें परिवार के साथ में यहाँ एक व्यवस्था को अच्छे तरीके से जीने के अभ्यास में देख पाऊं। तो ये अभ्यास के क्रम में मेरे को थोड़ा सा आगे बढ़ना है, इसके लिए भैया का मार्गदर्शन लेते रहेंगे और आगे यात्रा आप सब लोगों के साथ चल रही है। और दूसरा कि आप सब लोग यहाँ जो रहने वाले भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, तो उनके साथ भी रहने का बड़ा एक सुंदर अवसर मिला। तो उन सब में हम अपने से ज्यादा श्रेष्ठता देख ही पा रहे हैं, तो श्रेष्ठता में ये भैया से थोड़ा सा बात करने में ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो पहले ही समाधान कहीं ना कहीं किसी न किसी भाई से हो ही जाता है। तो ये भी एक मतलब सहजता लगती है कि वो कोई बात कहीं अटकी पड़ी है तो हम आपस में भी बात करके वो उत्तर कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। दूसरा, अध्ययन के दौरान अगर मैं बात करूं तो मेरा कोई पर्सन अभी शेष नहीं लग रहा है मेरे को अपने अंदर, उसमें कहीं ना कहीं कमी अपने में यही लग रहा है कि बस आगे चला कैसे जाए, करा कैसे जाए, उसमें कैसी अपनी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर जो भी अव्यवस्था है उसको व्यवस्थित कर कैसे आगे बढ़ा जाए। भैया धन्यवाद। हेलो, सबको नमस्कार, मेरा आत्मीय भाइयों बहनों एवं मेरे छोटे भाई वो छोटे बच्चों, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, मेरे छोटे इन नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे इस मानसो अवि को जो इस विद्या से छोटी छोटे से यानी रायपुर में अभिभावक स्कूल में भर्ती किए हमारे पुत्र ने और इस विद्या में जुड़ने का मौका मिला, उनके माध्यम को मैं उसका पहले कृतज्ञता इन छोटे बच्चों को मैं देता हूँ जिसके माध्यम से इसे इतने बड़े इसमें पहुंचने का मौका मिला। और मैं कृतज्ञ हूँ इन अजय भैया जी का जो प्यार से समझाते रहे सुनते रहे। मैं ज्यादा बोलने की आदत नहीं है और मैं ज्यादा कुछ बोल पाता हूँ भूल जाता हूँ, मैं ये शुरू से ही आदत है, कुछ बोलता भी हूँ और भूल भी जाता हूँ, ये मेरी पुरानी आदत है। क्या बोलूँ भैया? योजना भैया ऐसा है, मैं योजना तो क्लियर रखा हूँ, दिसंबर में मैं आऊंगा और मैं थोड़ा सोचने के लिए मेरे और इन लोगों ने मेरे को सलाह दिया कि क्लियर सलाह दिया कि छोटे छोटे बच्चे भी अभिभावक के स्कूल में हैं पढ़ रहे हैं तो कैसा उनकी रहेगी और हमारे पुत्री जो है उनके उनका भी छोटे बच्चे हैं इनको भी भर्ती किए हैं तो इनको थोड़ा सोचना पड़ रहा है मेरे को, तो ये निर्णय मैं लूंगा। मेरे छोटे भाई भी आया था यहाँ परिवार से, हम लोग 16 लोग यहाँ आए थे और वो भी पीछा पड़ा हुआ है कि भैया तू तो जहाँ रहेगा वहां मैं भी रहूंगा, इसकी चिंता मत करना ऐसा है। तो थोड़ा विचार करके मैं अपने दिसंबर में ये फाइनलाइज कर दूंगा भैया, ये तो निश्चित है। और मैं सबका कृतज्ञ हूँ भैया इसके लिए, ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा, धन्यवाद। हेलो, सभी को नमस्ते, मेरा नाम मीना राठौर है और ऐसे सबको पता है, सब हम परिवार समेत आए हैं, बेटा बहू है, बेटी दामाद है, पूरे नाती पोते के साथ आए हैं। तो मैं यहाँ आई हूँ तो एक डेढ़ महीने के लिए है, बोले तो लगा एक डेढ़ महीने हम लोग यहाँ कैसे रह पाएंगे, लेकिन मेरे को एक डेढ़ महीना होने को है लेकिन पता ही नहीं चला कि एक डेढ़ महीना कैसे बीत गया। यहाँ दीदी लोग का प्यार, बच्चे लोग का प्यार इतना मिला पता ही नहीं चला, और जीने का समझने का थोड़ा समझ में भी आया, इसलिए भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी धन्यवाद। और भैया बहुत बहुत कृतज्ञ सब भाई बहनों को, मेरा नमस्कार। देखो आपने दिसंबर बताया, आगे की पीढ़ी आगे है, आगे की पीढ़ी आगे रहेगी ना, और ठीक। हाँ जी, और 15 मिनट बचे हैं, बताओ और कोई प्रश्न। हाँ हाँ जी भाई, सबको आवाज आ रही है पीछे? हाँ जी बोलिए भैया। वो जहां से शुरू किए थे पहले दिन जो दिमाग में था कि स्वयं में समाधान, परिवार में शांति, समाज में संतोष और सहअस्तित्व में आनंद, तो ये बात कितनी बची है, मतलब अभी दिमाग में भी बची है क्या ये, मतलब ठीक बात। इसका भी एक चार्ट बना देते हैं, मिटाने वाला भाई। अच्छा है, उधर खाली जगह है, खाली जगह में खाली जगह, क्योंकि आपने तो समाधान समृद्धि को वो मानव जाति से जोड़ दिया, तो अब ये कितना बचा हुआ है वो, मतलब नहीं नहीं बचा रहेगा, बचा है। ये वाला, ये तो इसमें अध्ययन का उद्देश्य लिखा हुआ है, चलो ये मिटा दो, एक ही बात, फोटो तो हो ही गया इसके भी। जीवन मूल्य और मानव मूल्य की बात हम करते हैं, है ना, जीवन लक्ष्य और मानव लक्ष्य, ये वो वहां से उत्तर होने वाला है इसका। एक ये बात रही गई थी एक्चुअली बताना, तो इसलिए वो बचा हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यदि अगर आपने समझ ली तो समझ लो अध्ययन से हुए सफल हो गया। लेकिन ये बात सच में ही सही है तो क्या करूं मैं। तो हम लोग ये, हाँ जी बहुत अच्छा, नॉइस कम करने के लिए धन्यवाद। एक है जीवन लक्ष्य, इसको कहते हैं, हाँ जी भाई, सुख शांति संतोष और आनंद, ये जीवन का लक्ष्य है। जीवन मूल्य लक्ष्य होता है ना। अभी और एक और है मानव लक्ष्य, तो मानव लक्ष्य क्या है? समाधान, समृद्धि है ना, अभय वानखेड़े आए कि नहीं आए पता नहीं, और स अस्तित्व, उनके साथीदार जुड़ीदार तो आ गए। तो मानव लक्ष्य समाधान समृद्धि अभय स अस्तित्व। अब मानव को मानव से लगाकर मानव जाति तक देखें, मानव धन मानव जाति, तो क्या निकला? समाधान व्यक्ति में, समृद्धि परिवार में, समाज में, और ये प्रकृति में है ना, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में, तो विश्व में, तो विश्व में सहअस्तित्व की बात है। ठीक है, अभी यहां से एक लाइन खींच देते हैं। अभी इस समय हम लोग मानव रूप में हैं या जीवन रूप में हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने को समझना है। व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतर्राष्ट्र आता है ना, तो विश्व हो गया एक प्रकार का, सब कुछ मिलाकर जो है अस्तित्व तो है ही है, सहअस्तित्व में। ये तो मानव धर्म मानव जाति की बात कर रही थी, मानव के रूप में बात कर रहे हैं ना, तो विश्व तो मानव रूप में होगा ना। राष्ट्र अंतर्राष्ट्र लिख दू अगर दिक्कत हो रही हो तो। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है लिखो, लाइन लिखो, क्या इंपॉर्टेंट लाइन है? मानव लक्ष्य सफल होने से जीवन लक्ष्य सफल होता है। मानव लक्ष्य सफल होने से जीवन लक्ष्य सफल होता है, क्या मतलब इसका? ये लाइन लिख लो पहले, मानव लक्ष्य सफल होने से जीवन लक्ष्य सफल होता है। और बड़े में छोटा समाया रहता है। तो यदि मानव लक्ष्य सफल होना है तभी जीवन लक्ष्य सफल होगा, और बड़े में छोटा समाया रहता है। अगर हम देखेंगे तो साइज में बात करेंगे, कुछ भी तो ये बड़ा है, इसमें छोटा समाया रहता है। लेकिन यदि यहां देखेंगे तो समाधान जो है वो अपने आप में ये सब तक लगा तक है, व्यक्ति को, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र। तो बड़े में छोटा समाया, जब तक हम विश्व शांति के लिए काम नहीं करते हैं तब तक विश्व में शांति कैसे होगी, या विश्व में आनंद पूर्वक कैसे जिएंगे, उसका समाधान होना जरूरी है ना। तो व्यक्ति में समाधान से जीवन में सुख है, ठीक, परिवार में समृद्धि से जीवन में शांति है, और समाज में अभयता, समाज मतलब व्यवस्था में अभयता से जीवन में संतोष है, और विश्व में सहअस्तित्व पूर्वक जीने से जीवन में आनंद है। तो क्या चीज निकला? और यदि उल्टा हम माने कि जीवन लक्ष्य सफल होगा तो मानव लक्ष्य सफल हो, अब उल्टा हो गया ये। अब अपने को दुनिया से मतलब नहीं, अपन तो सुखी होना चाहते हैं खाली। तो मेरे को सुख चाहिए, दुनिया जाए तेल लेने, है ना। अब ये क्या हो गया? ये तो हम कर ही रहे थे, जीव चेतना में यही कर रहे थे हम। जब भी हम अपने सुख से ड्रिवन होते हैं, जब हम सुख से ड्रिवन होते हैं तो समाधान हमारे पास आता नहीं है। मानव जब भी इससे ड्रिवन हो जाएगा ना, अगर इससे ड्रिवन है तब तो जाकर वापस ही समाधान में जाके बैठेगा, क्योंकि उसको तो अभी हाल सुखी होना है। और अभी तो दिख नहीं रहा है इसमें कहीं, मेरे को तो सुख चाहिए भाई, अभी चाहिए तो क्या करना है, तो इधर आ जाएगा। तो हम यदि हम सुख से चालित हैं तो कभी भी समाधान संपन्न नहीं हो सकते हैं। समाधानित होते हैं तो सुख होता है, सुख एक प्रकार का इंडिकेटर है, शांति एक प्रकार का इंडिकेटर है, संतोष एक प्रकार का इंडिकेटर है ना, एक इंडिकेशन मिलता है कि अभयता हुई तो संतोष होता है। तो मानव लक्ष्य सफल, हम मानव रूप में बात करें, यदि आप पढ़ेंगे चलो चलो चाचा ने बोला चलो बाहर चलो चलो बाहर घूमने जाओ, बहुत हल्ला कर रहे हैं, चलिए दीक्षा आपको भी अब इतने समय में आप भी उठ के जाओ बाहर, उठो उठो उठो, कितने दिन हो गए यार आपको, 4 साल हो गए आपको, 5 हो गए, इनको समझा सको ऐसे तो बहुत दूर की बात है। हाँ जी नहीं, अब इसमें पेंच क्या वही समझ लेते ना, यदि हम सुख से चालित होते हैं तो अभी आपको सुख चाहिए तो क्या करोगे आप, बस भैया समझ रहे हैं सुखी बन जाएंगे, अपन काय को काम करेंगे, क्यों अपन जिगलू पे काम करेंगे, क्यों वहां धक्के खाएंगे, क्यों धूप खाएंगे, क्यों वहां पर इतना काम करेंगे नहीं कभी हम, है ना। तो जीवन विद्या में सबसे बड़ा जो फसावट लोगों का हो गया, उनको सुखी होना हो गया पहले ही, अनुभव पाना है और सुखी होना है। अरे किसने करवा दी, पता नहीं किसने करा दी, शुरुआत होनी थी समाधान के लिए। वही सुख तो अभी समझ लेते हैं ना, सुख हम फलन है, समाधानित रहने का जो इंडिकेशन है फलन है वो सुख है, ठीक है ना। तो क्या हुआ इतने सारे लोग, हाँ जी ये बात समझ में आई, तो ये हमको समझ में आ जाए कि मानव लक्ष्य सफल होने से जीवन लक्ष्य, लेकिन मानव लक्ष्य के बारे में पता कहां से चला, तो ये अनुभव में क्या हुआ, अनुभव पूर्वक क्या हो गया, जीवन लक्ष्य सफल होता है, लिख लो उससे बात बहुत पूरी क्लोज हो जाएगी। अनुभव मूलक विधि में क्या निकला, अनुभव मूलक में जीवन लक्ष्य सफल होने से अब मानव लक्ष्य की सफलता के लिए कार्यक्रम समझ विचार ये सारा निकल गया है। हाँ तो अनुसंधान विधि में क्या हो गया, अनुसंधान विधि से जीवन लक्ष्य सफल हो गया, तो उसको उन्होंने प्रमाणित किया काय में, मानव लक्ष्य में, ये उनका प्रमाण है। हम सब क्या करेंगे, हम सबको मानव लक्ष्य में सफल होना है तो सुखी उखी होने की बात हो जाती है ना। हम सुख से ड्रिवन नहीं हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये अनुभव के लिए काम करना या सुख के लिए काम करने वाली जो बात होगी ना, इसमें आदमी काम ही नहीं करता है, किताब लेके बैठ रहा था खाली, काम ही नहीं करेगा वो तो सबसे बचेगा, जहां भी दिक्कतें लगेंगी, जहां भी उसको लगेगा कि यहां तो मेरे को जूझना पड़ेगा, वहां से निकल लो, संबंध में से भी कोई कौन चार ठो बातें करेगा, दिन भर बात करना पड़ेगी, इतनी सारी चू करना पड़ेगी, भगो हमको तो सुख चाहिए, तो ये एक प्रकार का आदर्शवाद है। जैसे अभी भी क्या कर रहे थे, अभी भी हर आदमी जिसमें उसको सुख लगता हो कर रहा है, तो कुछ बदलता ही नहीं है, खाली बातें यहां बदल देते हो। हर आदमी बच्चे को जैसे अभी सुख अच्छा लग रहा है, कान में गाना सुने तो लगा के बैठा हुआ है, बाहर जो भी होता रहे हम तो सुखी हो रहे हैं, कोई पेंटिंग करके सुखी हो रहा है, कोई गाना बजा के सुखी हो रहा है, कोई खाना खा के सुखी हो रहा है, कोई कुछ करके सुखी हो रहा है, कोई कुछ करके सुखी हो रहा है। अभी हम सुख के लिए काम करते हैं तो समस्याग्रस्त रहते हैं, हम समाधान के लिए काम करते हैं सुख झोली में पड़ा रहता है। ये बात ठीक समझ में आई कि नहीं आई, भ्रमित व्यक्ति सुख के लिए काम करता है, जागृत व्यक्ति सुखी होकर काम करता है, ये तो कहां कई बार। तो समाधान जिसको हम कह रहे हैं कि मानव लक्ष्य सफल होकर ही जीवन लक्ष्य सफल होता है। हाँ तो वहां पर क्या हो गया, अनुसंधान से है ना, बाबा जी को आनंद हुआ, संतोष हुआ, शांति हुआ, उसको उन्होंने प्रमाणित किया अपने में समाधान के रूप में, मतलब सारे व्यवहारिक मुद्दों को बताया, समृद्धि अपने अभयता सहअस्तित्व के। एक्चुअली तो बाकी है, है ना, इसीलिए बाबा बोले मैं मानव पद में प्रमाणित हूं, क्योंकि ये अभी बाकी है, उनके व्यक्तिगत लेवल पे हो गया, पारिवारिक लेवल पे हो गया, लेकिन अभी ये समाज में अभयता के रूप में वो जिए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी ये व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होना शेष बाकी है। अनुभव पूर्वक जो आदमी को अनुभव हुआ उसमें क्या हो गया कि आदमी सुखी हो गया, शांति हो गई, संतोष हो गया, आनंद हो गया, अब वो जागृत माना हो गया, जागृति पूर्वक जीता है तो समाधान को प्रकट किया, समृद्धि को प्रकट किया। आप और हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पहले समाधान को पकड़ना है, समाधान को पकड़ के हम सुखी होते हैं, हम समृद्धि को पकड़ के शांति होती है, अभयता को पकड़ के संतोष होता है, ये करें। जागृत मानव सुखी होकर काम करता है, आप समाधान के लिए काम करेंगे फिर। हाँ जी, अब इसको किस रूप में उत्तर चाहते हैं आप, जीवन के रूप में बता सकते हैं, लक्ष्य के रूप में बता सकते हैं, व्यवस्था के रूप में बता सकते हैं। हाँ, तो जीवन के रूप में जीवन क्रिया खोलना पड़ेगी यहाँ पर। जीवन क्रिया यदि यहाँ खोलते हैं तो सुख, सुख क्या चीज है, तो मन और वृत्ति के बीच में जो हार्मनी है उसको सुख कहते हैं। शांति क्या है, वृत्ति और चित्त के बीच में जो भी कोऑर्डिनेशन है। अब देखो चित्त क्या चीज काम करता है, चित्त में अगर आप देखेंगे तो शांति चित्त और वृत्ति के बीच में हो रही है। वृत्ति क्या कर रही है, तुलन, तुलन विश्लेषण। चित्त क्या कर रहा है, चित्रण चिंतन। इन दोनों में कोऑर्डिनेशन होना, मतलब चित्त जो है संसारिक, संसारिक जितने मुद्दे हैं उसको मूल्यों के साथ देखना और उसके आधार पर न्याय धर्म सत्य के आधार पर विश्लेषण करना, उससे शांति उदय होती। तो चित्त और वृत्ति के बीच में शांति, चित्त और बुद्धि के बीच में संतोष, और आत्मा और बुद्धि के बीच में आनंद। मतलब बुद्धि और आत्मा अलाइन हो गई तो जीवन में आनंद घटित हुआ, बुद्धि और चित्त अलाइन हो गया तो संतोष हो गया, बुद्धि जो बोध है व्यवस्था का उसके स्वरूप में जीने का प्लान बन गया तो संतोष है। प्लान के अनुसार हम विश्लेषण कर पाए, प्लान के अनुसार हम विश्लेषण कर पाए, जैसा प्लान बना वैसा विश्लेषण कर पाए तो उसको हमने कहा कि शांति होगी, और जैसे विश्लेषण किया वैसा मन ने चयन कर पाया, हर जो विश्लेषण किया हमने उसको चयन कर पाया कि हाँ ऐसा ऐसा कर लेंगे, उसके लिए प्रक्रिया का चयन, उसके लिए आदमी स्थान जगह ये जो कुछ भी हमने चयन किया वो हो गया तो सुख हो गया। तो समाधान पूर्वक क्या हो रहा है, मन और वृत्ति के बीच में समाधान हो रहा है, वृत्ति और चित्त के बीच में समृद्धि हो रही है, चित्त और बुद्धि के बीच में अभय हो रहा है, बुद्धि और आत्मा के बीच में सहस्थित हो रहा है। तो बुद्धि में, बुद्धि उसके साथ अलाइन हुई तो दोनों के योगफल का जो सिंफनी है, कल सिंफनी लगाई थी ना अपने, कल रोने वाली सिंफनी तो वो सिंफनी हो गई तो आनंद हो गया। बुद्धि में व्यवस्था का बोध हुआ, आत्मा में अनुभव के आधार पर बुद्धि और आत्मा अलाइन हो गए, ऐसा हो गया। हाँ वो ठीक बात, चित्त और वृत्ति के बीच में क्रियाकलाप से समृद्धि है। चित्त में क्या चीज हो रही है, ये पीएचडी करवाएगी मेरे से मीनाक्षी दीदी, पक्का है तो चित्त, चित्त में दो चीजें हैं, एक रूप है एक गुण है, इसको चित्रण वाला भाग कह रहे हैं, एक स्वभाव है एक धर्म है, ये चारों आ गया इसमें, ठीक। अब स्वभाव धर्म के आधार पर वृत्ति में क्या चीज हो रहा है, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि पूर्वक जीने का विश्लेषण। अब जीने का विश्लेषण हो गया तो आदमी के साथ भी कैसे जीना है और प्रकृति के साथ कैसे जीना है, दोनों एक साथ होगा, दोनों एक साथ होता है तो परिवार बनेगा बनेगा और परिवार में समृद्धि हो जाती है। इसके बिना होती नहीं है। आप सोचो कि परिवार बन जाए आपके बिना स्वभाव धर्म के और न्याय धर्म सत्य की दृष्टि बिना, और जीने का विश्लेषण हम खाली इसके आधार पर करें तो चलने वाला नहीं है। तो चित्त और वृत्ति के योगफल में ये हो रहा है, और बुद्धि और चित्त के योगफल में संतोष भी हो रहा है, अभयता भी हो रही है, और उससे समाज गठित हो रहा है। तो जीवन की जो पोटेंशियल है वो देखिए, ये जीवन की क्रिया किस प्रकार से ये बाहर काम करती है, और यदि बाहर इस प्रकार की व्यवस्था हो तो जीवन में ये अपने आप होता है। ये जो बच्चों के लिए जो अनुकूलता है ना, ये आप समझ सकते हो कि पहली बार अनुसंधान पूर्वक आदमी की बुद्धि और चित्त में अलाइनमेंट हुआ, उससे अभयता और समाज कैसे बना, और अभयता पूर्वक समाज में जीने वाले हर बालक की बुद्धि और चित्त अपने आप अलाइन होंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए जो सामान चाहिए वो समाज में उपलब्ध रहता है। इस प्रकार से वो नेचुरल अलाइनमेंट की बात, उसको फिर इतना सब करना नहीं पड़ेगा। हाँ, वो अपने आप होने वाली चीजें शिक्षा विधि से। ठीक, 9:35। और कोई मुद्दा? कल सुबह 12 से 2 क्लास होगी और शाम को भी होगी, उसके बाद खत्म। फिर परसों से हमारा रेगुलर टाइम टेबल, 12 से 1 विज्ञान क्लास। हाँ जी, परसों आपकी क्लास। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार।